miongoni mwa shuruhat sahali kwa mwanafunzi kuanza nayo kama taisir al-allam li Sheikh al-Bassam rahimahullah. Na hiki kitabu Sheikh Abu Hashim hafidhahullah amekisomesha, waweza kuchukua audio zile ukasikiliza kuanzia kitabu tahara ukaenda mpaka mwisho. Sherehesha na sharh za Sheikh Abu Hashim, yani tamayaza hadha rajul jazahullahu khairan, ana tamayuz katika kufundisha kuwa hana kurefusha darasa, na mimi humuonea wivu sana katika hilo, humwambia kila siku, yani subhanallah, dhalika fadlullahi yutihi man yasha. Shukuruni ukipata mwalimu kwa muda mfupi ya kufundisha vitu vingi na wavielewa kwa muda mfupi tu. Yani bimaana umdatul ahkam, sijui nikianza kusomesha nitamaliza lini, ikiingia masail na kadha na kadha, yani iweza kuwa ndefu sana, lakini ame straight to the point kama anavyosema mwenyewe. Kuchukua sikiliza kwanza kitabu tahara, sikiliza makini. Na mimi mara nyingi na nasiha wanafunzi, ikiwa wapata audio za Sheikh Abu Hashim sikiliza, atakurahisishia njia ya kutafuta ilmu, akurahisishia sana. Yani katika mwaka mmoja asomesha vitabu vingi yule mzee, vingi sana, kwa sababu hana mambo mengi. Mara moja tu asomesha au maliza, na nyinyi wapo masomo mamfahamu. Kwa ile silsila ya vitabu nataka kusoma, kwa mfano katika aqida ama tauhid, waweza kuchukua ile sikiliza. Na hiyo umdatul ahkam, taisirul allam, yote takriban nafikiri amesomesha yote. Sasa hivi asomesha sharh ya bulughul maram, tawdihul ahkam, yasomesha. Chukua sikiliza ukiwa uhifadhi, kila hadithi pengine itachukua dakika 5 mpaka dakika 10, amemaliza dakika 5 dakika 10 maliza. Yani kwa muda mfupi utakuwa umefahamu kiasi kikubwa sana cha zile ahadith. Tastain bihadhihi al-ashrita, ama hizi audio zile ambazo zimerekodiwa, waweza kutumia. Nasitiza zaidi za Sheikh Abu Hashim kwa sababu ya huu mfumo anautumia katika kusomesha kwake, mwepesi kwa tulab al-ilm, na kwa muda mfupi mtu waweza kusoma kiasi kikubwa sana. جزاه الله خيرا أسأل الله يرزقنا وإياه الإخلاص في القول والعمل نصوت المريم ويتو الحمد لله جزاه الله خيرا.